जाए नूरा लाल दुपट्टा मल मल का जी, नूरा लाल दुपट्टा मल मल का हो जी हो जी। लहराए मोरा लाल दुपट्टा मल मल का जी, मोरा लाल दुपट्टा मल मल का हो जी हो जी। लाल दुपट्टा मन मन का हो जी हो जी।